Kasie z Serbem Duszanem Lajowiciem. Ten mecz powinien rozpocząć się koło godziny 19. Wcześniej, bo już za minut kilkanaście, początek spotkania Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie turnieju na Flashing Meadows z Chinką Shuai Peng, a nasi siatkarze odliczają godziny do pierwszego meczu na Mistrzostwach Świata. W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie zagrają z Serbami. Ciężka charówka na treningach już za nimi. Został ostatni szlif, mówi środkowy kadry Marcin Możdżonek. Ciężko bardzo pracowaliśmy nad formą, nad fizyką, nad taktyką, dlatego teraz właśnie mamy czas na dogrywanie szczegółów i na coraz lepszą grę jako zespół. Mecz z Serbami rozpocznie się w sobotę o 20:15. Już teraz zapraszamy na relację na naszej antenie. To jedyna polska osada, która nie ma szans na medal w wioślarskich Mistrzostwach Świata. Męska czwórka bez sternika nie awansowała do półfinału regat w Amsterdamie. Pozostałych pięć naszych załóg ciągle liczy się po pierwszych wyścigach w walce o podium. Nie liczą się już Arleta Podolak i Damian Szwarnowiecki. Obydwoje odpadli z Mistrzostw Świata, tyle że w judo. Te odbywają się w Czelabińsku. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nocy temperatura od 7 do 10 stopni, nieco cieplej nad samym morzem, do 13 stopni, nieco chłodniej w górach, do 5 stopni. Przelotne opady tylko chwilami i tylko na wschodzie. Jutro mieliśmy być świadkami przełomu, bo to czwartek, pogoda miała się zmienić od czwartku. Będzie tylko przełomik, bo zgodnie z prognozami jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy, w centrum i na wschodzie miejscami więcej chmur i słabe przelotne opady deszczu. I temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Ale w piątek, to już zdecydowana zmiana, bo w piątek to nawet do 24 stopni będziemy mieli. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa? Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Kierowco, sprawdź, jaki mandat dostaniesz za łamanie przepisów. Ile punktów? Dziś z Gazetą Wyborczą aktualna tabela mandatów i punktów karnych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem przeniesiemy się na południe Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Wystąpi zespół Michała Czachowskiego Viva Flamenco. To już 7 września o godzinie 11 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Już jutro od samego rana. Masywna wyprzedaż w Castoramie. Olbrzymie rabaty, nawet do 70% na tysiące produktów. Bądź pierwszy i nie daj sobie odebrać takiej okazji. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pogoda jaka jest, ma także swoje zalety, o czym wiedzą grzybiarze. Wracamy właśnie, jesteśmy na Kurpiach, wracamy właśnie z Lasów Kurpiowskich, samochodem wprawdzie, ale mamy dwa koszyki pełne prawdziwków. Pozdrawiamy serdecznie i wcale wam nie zazdrościmy, że jesteście w Warszawie. No, u nas nie jest tak źle. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Gliwice, Grodzisk Mazowiecki, Puławy, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Katowice i Poznań. Te miasta łączy jedno – długodystansowcy. Prezydenci, którzy rządzą co najmniej od 16 lat. Dziś rusza kampania przed wyborami samorządowymi i większość z tych najdłużej sprawujących rządy znowu będzie startowała i najprawdopodobniej znów wygra. Łukasz Karuszta postanowił sprawdzić, jaka jest recepta na sukces tych maratończyków. Powody długich rządów są dwa. Albo włodarze są tak fantastyczni, albo nie mają konkurencji. Rekordzistą, jeśli chodzi o duże miasta, jest Zygmunt Frankiewicz. Rządzi Gliwicami od 21 lat. Pytam więc o jego przepis. Jak to zrobić, żeby tak długo być prezydentem miasta? Przede wszystkim to nie być przywiązanym do stołka. Robić to, co jest konieczne. 10 razy się zastanowić, zapytać ludzi, podjąć decyzję, a później ją realizować. Nawet jeżeli jest niepopularna. Myślę, że to te niepopularne decyzje dają najwięcej. Rekordziści z mniejszych miejscowości mają jeszcze dłuższe staże. Leon Fortak w Czarnocinie koło Piotrkowa Trybunalskiego rządzi od 1974 roku. A Zdzisław Martyna w Korfantowie na Opolszczyźnie od 1982. Najpierw jako naczelnik, później wójt, teraz burmistrz. Ale już kilka miesięcy temu zapowiedział, że teraz kandydować nie będzie. Chce napisać pracę magisterską. To nie jest żart, ponieważ muszę sobie zapewnić jakieś takie miękkie lądowanie. To był dawny zarzucony jakiś pomysł. On mi się w głowie wykluwa realnie. Realnie prezydent może rządzić, jak długo mu zdrowie i mieszkańcy pozwolą. Koordynatorka akcji Mam Prawo Wiedzieć.pl Róża Rzeplińska widzi plusy i minusy takiej swobody. Najpierw plus. W trzeciej kadencji prezydent jest w stanie dopiero i konsumować i rozwijać to, co zrobił przez dwie pierwsze. Ta pierwsza kadencja, no nie ma się co oszukiwać, i on i jego najbliższa administracja uczy się urzędu. Z drugiej strony, jak już się nauczy, to często osiada na laurach, a Polakom nie wiedzieć czemu to nie przeszkadza. Nam jest trochę wszystko jedno, w związku z tym zagłosujemy pewnie na tą samą osobę, która powie, wyborcy mnie akceptują, nic nie muszę zmieniać. W efekcie będziemy żyli w miastach, które w tej kolejnej perspektywie być może część z nich w żaden sposób się nie rozwinie. Wszystko będzie takie, jakie ma być. Trochę miałkie, w zasadzie bez pomysłu. Bo często boimy się zmian. I w tym tkwi sukces długodystansowców, uważa Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Jego zdaniem Polacy nie chcą albo nie mają możliwości zaryzykować. Układ miejscowy polityczny zostaje zabetonowany. Mieszkańcy nie mają możliwości albo nawet i wyobrażenia, że ktoś inny może rządzić. W związku z tym trochę z przyzwyczajenia głosują na tą samą osobę. Nie ma tutaj dostępu do żadnej świeżości. Choć jest i zależność. Im prezydent krócej na stanowisku, tym częściej słucha mieszkańców. Z badań, które realizowaliśmy, wynika, że jednak bardziej skłonni do włączania obywateli w dialog z władzą są ci włodarzy, którzy rządzą krócej. Ci włodarzy, którzy już kolejne kadencje ileś tam tych lat rzędu rządzą, oni jednak robią to niechętniej. Jeżeli już tyle rządzę, to ja już, prawda, wiem, jak mam rządzić i ja już nie muszę pytać obywateli. Między innymi dlatego część polityków chce zmian. Rok temu ówczesny ruch Palikota przegrał w Sejmie głosowanie w tej sprawie. Mimo tego Barbara Nowacka z Twojego Ruchu przekonuje w Trójce, że ograniczenia dla samorządowców są konieczne. 2 lata na danym stanowisku i potem przerwa na tym stanowisku. Mamy bardzo często tak, że w miastach, województwach rządzą w kółko ci sami ludzie. Nie wchodzą ludzie młodzi, nie wchodzą ludzie nowi. Mamy coraz większą korupcję i sieć współpracy między tymi samymi grupami. Długodystansowcom można sporo zarzucić, ale ich sukces bierze się też często stąd, że w wyborach nie mają konkurencji. A nie mają, bo niewielu garnie się do takiej ciężkiej pracy. To jest olbrzymia odpowiedzialność bycie prezydentem miasta. Pieniądze za to wcale nie są takie duże i niekoniecznie każdy chce się ładować w odpowiedzialność za pracę nie tylko urzędu, ale za zdrowie tych ludzi podstawowe, za ich edukację i wreszcie za to, czy ci ludzie z tego miasta wyjadą, bo nie będą mieć pracy, czy też on będzie w stanie przyciągnąć przedsiębiorców. Zadania, które przed nimi stoją, są często dużo poważniejsze niż te, które ma przed sobą minister. Dużo bardziej odpowiedzialne i naznaczone większymi emocjami. Ludzie mają bliżej do tej władzy. Ale cóż, nasi rekordziści w porównaniu z tymi ze świata. Najdłużej urzędujący samorządowiec, którego znalazłem, to Hilmar Moore. Rządził miastem Richmond w Teksasie jeszcze w wieku 92 lat. Nieprzerwanie od 1949 do 2012 roku. I jeszcze kilka innych liczb z naszego podwórka. W Polsce mamy 107 miast, którymi rządzą prezydenci. Wśród nich 100 mężczyzn i tylko 7 kobiet. Najmłodszym jest 33-letni Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina, a najstarszym Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. A wybory samorządowe 16 listopada. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem, mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem i niewyraźnie. Janek Samołyk, tu Trójka, 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Chociaż zdawałoby się, że są daleko, mają na nas Europejczyków ogromny wpływ. Mowa o zaogniających się konfliktach w Iraku, Libii czy Syrii. Z tych terenów szerokim strumieniem płynie fala uchodźców. Tysiące ludzi szukają schronienia w Europie, a Europa nie bardzo wie, co z nimi robić. Najczęściej trafiają do Włoch, Grecji, ale też do najbiedniejszego państwa wspólnoty, do Bułgarii. Władze w Sofii postawiły na radykalne rozwiązanie, całkowite ogrodzenie granicy z Turcją. 130-kilometrowym płotem. W Sofii Marcin Pośpiech rozmawiał o tym z bułgarską dziennikarką Desi Tanczewą. To jest ulica Simeon, stara ulica, blisko bazaru. I tutaj jest dużo hosteli. I w tych hostelach mieszkają emigranci. Dużo jest takich miejsc w Sofii? No to jest jakby centrum. Jest jeszcze jedno centrum emigracyjne, ale ono jest na obrzeżach miasta. Tutaj na przykład niektórzy emigranci mają swoje salony fryzjerskie. To jest bardzo dziwne, bo zobaczysz trochę dalej. Jest kilka mięsnych sklepów trzymane przez emigrantów po lewej stronie, a po prawej stronie są salony fryzjerskie. Możemy ich odwiedzić. Mogą nam opowiedzieć coś. Nie ma. On nie mówi dobrze po bułgarsku. Ja zbieram nogu, a samo twoje skąd. Nie rozumie dużo, ale coś może powiedzieć. Mahmud Mohamed Jalilat. Nazywam się Mahmud Mohamed Jalilat. Jestem tutaj od roku i 6 miesięcy. Przyjechałem z Syrii autobusem przez Turcję. Tam pozostała moja rodzina. Uciekłem przed wojną. Jestem handlarzem. Prowadzę sklep z sukienkami. Interesy nie idą najlepiej. Dlatego chcę wyjechać. Wyjechać do Niemiec. Myślę w Germanii. To jakiś szczęściarz był. Powiedział, że przyjechał autobusem. Przez Turcję wszedł do Bułgarii. Jak? To była wycieczka. Prawdopodobnie trafik emigrantów jest tak dobrze zorganizowany, że jest możliwość, że ktoś przyjedzie autobusem. Autobus oczywiście opłacił kogo trzeba i człowiek siedzi i czeka na coś lepszego. Tymczasem w dzienniku telewizyjnym władze ogłosiły, potrzebny jest płot. Płot chroniący Bułgarię przed niekontrolowanym napływem uciekinierów z Bliskiego Wschodu. Tak mówił szef służb operacyjnych MSW Svetlozar Łazarow. Miesięcznie wydajemy 1 000 000 euro na oddelegowanie dodatkowych sił policyjnych na granicę. Rocznie jest to więc 12 milionów euro. Co więcej, nasilona ochrona granic odciąga licznych funkcjonariuszy od pracy w kraju. Po zbudowaniu ogrodzenia policjanci będą mogli powrócić do kontroli dróg i patrolowania miejscowości o wysokim wskaźniku przestępczości. W obecnej sytuacji pozbawiamy obywateli Bułgarii ochrony policji i narażamy ich na niebezpieczeństwo. Ja się boję chodzić tą ulicą. Czasami widzisz grupę Arabów, którzy idą i to jest jakby trochę niepokojące. Faktycznie imigranci z Syrii, z Iraku, to jest taki palący problem teraz Bułgarii? Bułgaria ma niestety takie nieduże możliwości przyjęcia dużej ilości migrantów. Dziennikarka Eugenia Manałowa. W dodatku, o czym służby specjalnie uprzedzają systematycznie, jest poważne niebezpieczeństwo przeniknięcia do kraju terrorystów. Płot jest takim instrumentem, który ma skierować napływ migrantów na przejścia graniczne. Nie jest tak, ponieważ handel, jaki istnieje po stronie tureckiej i po stronie bułgarskiej i biznes, jaki robi się na tych uciekinierach, jest koszmarny. Wyciągają pieniądze od tych ludzi, żeby dostali dokumenty, żeby dalej mogli jechać. Według bułgarskich władz w Turcji przebywa prawie 1 000 000 osób, które najprawdopodobniej będą chciały dostać się do Bułgarii, a potem dalej na zachód. Co z nimi robić? Zdaniem szwedzkiej komisarz do spraw wewnętrznych Cecil Malmström potrzebna jest wewnętrzna unijna solidarność, to znaczy należałoby wysyłać imigrantów do państw, w których jest ich niewielu, i w tym kontekście Wymieniana jest także Polska. A z Sofii relacjonował Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Tu Trójka, punktualnie 17:30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Wsparcie emerytów i rencistów, a także rodzin wychowujących dzieci to dwa kluczowe priorytety polityki rządu Donalda Tuska. Na pierwszym po wakacjach posiedzeniu Sejmu premier przedstawia plany rządu do końca kadencji. O ile pomysł waloryzacji rent i emerytur ekonomiści oceniają negatywnie, o tyle pomysł pełnego wykorzystania ulg na dzieci, zdaniem dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, jest pomysłem bardzo dobrym. Mieliśmy pomysły na becikowe, czyli jednorazowe wypłaty, które kompletnie niczemu nie służyły poza wydawaniem pieniędzy publicznych. Natomiast wydaje mi się, że ta propozycja jest naprawdę dobrą propozycją. Jest propozycją wspierającą rodziny w ponoszeniu wydatków na edukację, na wychowanie dzieci i należy ją traktować, tak jak pan premier powiedział, absolutnie w kategoriach inwestycji. Więcej na temat gospodarczych pomysłów rządu w magazynie ekonomicznym o 18:45. Grupa kapitałowa PGE zarobiła na czysto w drugim kwartale 1 700 000 000 zł. Zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji wyniósł prawie 3 miliardy złotych. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami, mówi Trójce prezes PGE Marek Woszczyk. Rynek nas wcale nie rozpieszcza, jest coraz bardziej wymagający, zwłaszcza liberalizujący się segment sprzedaży detalicznej, na którym coraz trudniej tak naprawdę się zarabia. No, zmusza nas oczywiście do przyjrzenia się szczególnego naszej strategii handlowej. Ona będzie wymagała korekty, natomiast na pewno bardzo dobrze radzimy sobie w segmentach i dystrybucji, no i w segmencie wytwarzania. Jesteśmy tutaj liderem. Prezes Marek Woszczyk nie wyklucza, że dla odbiorcy domowego ceny energii mogą nieznacznie wzrosnąć. Troszkę może być nieco drożej, ale nie spodziewam się, żeby istotnie. Segment gospodarstw domowych, bo ten najbardziej wrażliwy na zmiany cen, jest tutaj uzależniony od ostatecznej decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast w segmencie odbiorcy przemysłowego, komercyjnego, te coraz wyższe ceny już są realizowane. Grupa kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG20 na lekkim minusie 0,06%, WIG na plusie 0,13%. Obroty dziś wyniosły ponad 703 miliony złotych. A w tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,47 zł, euro kosztuje 4,19 zł, dolar jest po 3,18 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,27 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1282 dolary. W nocy temperatura od 7 do 10 stopni, nieco cieplej nad samym morzem, na plaży 13 stopni, nieco chłodniej w górach, u góry 5 stopni. Przelotny deszcz tylko chwilami i tylko na wschodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północy, w centrum i na wschodzie miejscami trochę więcej chmur, do tego słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. I to chyba jeszcze nie jest ten przełom, na który liczyliśmy jeszcze wczoraj. Być może w piątek coś drgnie, bo w piątek ma być cieplej. Temperatura do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jutro od samego rana. Masywna wyprzedaż w Castoramie. Olbrzymie rabaty, nawet do 70% na tysiące produktów. Bądź pierwszy i nie daj sobie odebrać takiej okazji. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji. A ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika, oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No... Bierz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Na co dzień i od święta próbuję żal w uśmiechu kryć. Tęsknię, bo oczy twe pamiętam. Chciałbym dorzucić swoje 3 grosze, jeśli chodzi o ciężar plecaków dzieci ze szkoły podstawowej. Otóż jestem ojcem 2 córek, 9 i 11 lat, które te plecaki noszą faktycznie za ciężkie mocno, ale chciałbym się stanowczo nie zgodzić z tym, że jest to wina rodziców. Otóż moje córki noszą tylko piórnik i podstawowe podręczniki i zeszyty, które muszą mieć w szkole, natomiast nie sprawdza się system, który zaproponowali nauczyciele na początku roku, że wszystkie niezbędne podręczniki, które są potrzebne na lekcjach, zostają w szkole, w szafkach, w szafkach uczniów. A to dlatego, że dzieci muszą te podręczniki zanosić z powrotem do domu, żeby korzystać z nich przy odrabianiu lekcji. 22,7 albo zd@polskieradio.pl. To, co pan mówił, sprawiło, że przypomniałem sobie swój tornister i te wrześniowe porządki, kiedy we wrześniu szło się do szkoły, to w tornistrze wszystko było poukładane, równiutko, elegancko, a potem z każdym miesiącem coraz mniej elegancko, no a potem już zupełnie nieelegancko to wyglądało i gdzieś tam śniadanie jeszcze między tym się walało. 22,7 albo zd@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 18. Już za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki o tym, co dziś zostało powiedziane w Sejmie. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her. Sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat. Słuchamy Trójki 15,5 minuty przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Ponad 140 minut zapowiedzi, propozycji i obietnic. Najpierw premiera, a potem ministrów jego rządu. Tak zaczęło się pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie Sejmu. Usłyszeliśmy m.in., że na więcej pieniędzy z państwowej kasy mogą liczyć emeryci, renciści oraz ci rodzice, którzy do tej pory nie mogli w pełni skorzystać z ulg podatkowych, bo za mało zarabiają. Pierwsze po przerwie posiedzenie Sejmu jest chyba właściwym momentem, aby przed Wysoką Izbą taki krótki raport przedstawić. Zadaniami strategicznymi nie tylko na to półrocze jest więc podtrzymanie tego ożywienia, które było w gospodarce na przełomie ubiegłego i obecnego roku. Kolejnym etapem i kolejną propozycją są zmiany w kodeksie pracy. Nie może być tak, że umowa terminowa, umowa na czas określony jest umową wieczną. Przede wszystkim napiszemy podręcznik do klasy drugiej i trzeciej. Przypomnę. Zwroty w ramach ulgi prorodzinnej, ulgi na dzieci będą już w 2015 roku wyższe. I ostatnia ważna sprawa, którą chcę przeprowadzić, to jest kwestia ograniczenia spekulacji ziemią rolniczą i pełnego zabezpieczenia jej przed zakupem przez cudzoziemców w roku 2016. No i teraz czas na komentarze do tych i nie tylko tych rządowych pomysłów na ostatni rok kadencji Sejmu. Naszymi gośćmi są pani poseł Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I deputowana do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Która z zapowiedzi pani zdaniem była najważniejsza spośród tych, które usłyszeliśmy kilka godzin temu z ust premiera i jego ministrów? Pani poseł Wiśniewska, jako polityk opozycji może najpierw. Ja wsłuchiwałam się w to wystąpienie i z przykrością muszę stwierdzić, że ono nie różniło się od wystąpienia pierwszego Donalda Tuska z 2007 roku. Przecież to już wtedy zapowiadał skrócenie na przykład kolejek do lekarzy, pomoc rodzinom wielodzietnym, a po tych 7 latach rządów przypomniał sobie na rok przed wyborami, że jednak trzeba coś zrobić. To zanim zaczniemy krytykować pani poseł, to będę panią namawiał do tego, żeby spróbowała pani znaleźć coś pozytywnego w tym przekazie, który popłynął z mównicy sejmowej. Była taka pozytywna sprawa. Drobiazgi. To były drobiazgi. Tak naprawdę to były takie tanie obietnice. Podwyżka dla emerytów, jeśli ją przeliczymy na dzienne kwoty, wyniesie złoty 20 netto. Zapytajmy dzisiaj emerytów na ulicy, rencistów, czy ich ta podwyżka satysfakcjonuje. Z całą pewnością odpowiedzą, że nie. Przypomnę, że wcześniej Platforma zablokowała w Senacie ustawę dającą możliwość bezpłatnego zakupu leków najbiedniejszym emerytom. A to przecież polscy emeryci dopłacają najwięcej do leków w Unii Europejskiej. Pani poseł Agnieszka Pomaska, która z tych zapowiedzi zapadła w pani pamięci najbardziej? Moim zdaniem najważniejsze jest w tym momencie wsparcie tych osób najsłabszych, zresztą zawsze wtedy, kiedy pieniądze mogą trafić do, w pośredni sposób lub bezpośredni, do tych najsłabszych, to jest kluczowe. Dlatego mnie bardzo cieszy ta zapowiedź przede wszystkim ulgi prorodzinnej dla tych, dla których te ulgi do tej pory były niedostępne i zwiększenie tych ulg, dlatego że wiemy, że posiadanie potomstwa, wychowanie dzieci to oprócz niesamowitej satysfakcji i przyjemności, to są też rzeczywiście pieniądze. Nikt tych pieniędzy nie liczy, myśląc o dzieciach, ale kiedy pojawia się twarda i brutalna rzeczywistość, to rzeczywiście to, myślę, jest poważne wsparcie. To już są konkretne kwoty, zresztą premier dzisiaj podawał w granicach nawet kilku tysięcy złotych. I tu od razu pojawiła się krytyka, czy taka zauważona ocena, że jest to zmiana, zapowiedź, która nie będzie dotyczyła w dużej mierze tych, którzy mieszkają na wsi i są ubezpieczeni w KRUS-ie. Znaczy, jeśli chodzi o emerytury, bo ja wspomniałam o rodzinach, to ta waloryzacja dotyczy także tych ubezpieczonych w KRUS-ie. No tu jest taki problem fundamentalny, to znaczy to rzeczywiście dotyczy systemu podatkowego. Myślę, że nie wykluczone, że kolejnym krokiem będzie zastanowić się nad tym, jak wesprzeć te osoby, które są poza tym systemem podatkowym, ale to jednak dotyczy bardzo dużej liczby rodzin i to jest moim zdaniem zmiana fundamentalna i mam wrażenie, że też przez wielu oczekiwana. Żaden dotychczasowy rząd nie było stać na taką propozycję, na taką zmianę. Trzeba też przypomnieć, że to są też duże koszty. Pani poseł, a propos kosztów jeszcze za chwilę, ale czy Prawo i Sprawiedliwość, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, no, na który patrzy pani poseł teraz już trochę z oddali, ale jednak jest ciągle jego członkiem, poprze taką procentowo-kwotową waloryzację rent i emerytur, którą dziś zaproponował premier i minister pracy? Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość poprze każdą podwyżkę dla ludzi potrzebujących, ale proszę zwrócić uwagę, tu pani poseł bardzo sprytnie uciekła od tematu takiego oto, że te ulgi nie będą dotyczyły dzieci rodzących się na wsi. Dzieci rolników, rodzice mieszkający na wsi, opłacający się w KRUS-ie, nie będą mogli skorzystać z tych ulg. A poza tym warto przy tym pamiętać, że 36% polskich dzieci rodzi się w ubóstwie w Polsce i skala biedy i ubóstwa jest bardzo duża. A tutaj rząd obnażył się dzisiaj, pokazując, że nie ma propozycji dla wiejskich dzieci. A to przecież ta bieda na wsi jest niestety najbardziej dotkliwa. Pani poseł Pomaska mówiła o tym, że no następnym krokiem pewnie będzie myślenie o tym, jak wesprzeć te dzieci na wsi. Minęło 7 lat. Proszę mi pozwolić dokończyć. Mhm. Myślę o tym, że jak dobrze pamiętam, w jednym z poprzednich expose była taka zapowiedź, że na wsi będzie wprowadzana rachunkowość i że będzie to krok do likwidacji KRUS-u. Być może wtedy, gdyby udało się tę zapowiedź zrealizować, nie byłoby dziś dylematu, że część osób, które mogłyby skorzystać z tej ulgi, nie jest w stanie skorzystać. No tak, ale to jest pytanie takie rozliczanie rachunkami, czy bo takie pomysły też się pojawiają i mam nadzieję, że nie o to chodziło pani posłance Wiśniewskiej, że oczywiście z tego systemu mogłyby skorzystać także rodziny na wsi, gdyby te rodziny były płaciły normalny podatek dochodowy, ale myślę, że jednak nie idziemy. To nie jest zmiana, której, jak rozumiem, pożądamy. Chodzi ale o takie to była bardziej bezpośrednie. Premiera w expose, pani poseł. Bezpośrednie wsparcie. Natomiast ja mogę powiedzieć, jak są wspierane rodziny, czy jak zostały, bo mówimy o tych rzeczywiście o tych perspektywie ostatnich kilku lat. I warto wspomnieć o tej zmianie, o liczby, o znaczącym wzroście objęcia opieką przedszkolną dzieci i w miastach, i na wsiach. I to samo dotyczy żłobków. Ta reforma, ona zwiększa, czy wymaga jeszcze czasu, żeby 90, zakładam docelowo, każde dziecko mogło mieć taką opiekę zapewnioną, ale to nie są tylko pieniądze. To są też zmiany właśnie na przykład w pomoc w opiece nad dziećmi, żeby rodzice mogli w pełni tą pracą ale zawodową satysfakcjonujący dla siebie pani sposób poseł, znaleźć. Że po 7 latach wypadałoby zrobić pewne podsumowanie i szczerze powiedzieć radiosłuchaczom, że no zawiedliśmy. Emeryci nadal mają bardzo niskie emerytury, dzieci w Polsce żyją w ubóstwie. Złoty 20 miesięcznie podwyżki dla emeryta czy rencisty to jest po prostu gorzki śmiech. Minister pracy... Dziennie, proszę pani, netto. Pani ja to poseł, minister bardzo pracy dzisiaj, dokładnie. Jak rozumiem, podsumowywał i robił taki rachunek i wyliczał, że w ostatnich 3 latach powstało prawie 1500 żłobków i klubów dziecięcych, że urodziło się w 2014 roku ponad 5000 dzieci więcej niż w pierwszej połowie 2013 roku i mówił, że według demografów wpływ na ten wzrost miało wprowadzenie dłuższego urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego, no i wsparcie rodzin ubezpieczonych w KRUS przez wprowadzenie urlopu macierzyńskiego dla członków KRUS-u. To może jednak coś się pozytywnego dzieje w tej polityce rodzinnej. W ubiegłym roku 500 000 Polaków wyjechało z Polski za chlebem. Ta liczba urodzonych dzieci w Polsce mogłaby być znacznie większa, gdyby rząd prowadził racjonalną, sensowną politykę prorodzinną. Przypomnę, panie redaktorze, że to rząd Donalda Tuska podniósł o 15% VAT na ubranka dla dzieci. Przypomnę również, że w Wielkiej Brytanii i w Irlandii ten VAT na ubranka i obuwie dziecięce jest zerowe. To, że w Polsce ciągle rodzi się za mało dzieci i demografia krzyczy, bo my już nie jesteśmy starzejącym się narodem, my jesteśmy wymierającym. Ta niewielka tendencja pozytywna, którą zarejestrował GUS, jest faktem, ale ona jeszcze, tak jak jaskółka wiosny nie czyni. Nie ma dobrych warunków dla rodzin, wspierających rodziny w taki sposób, żeby rodzice mogli podejmować chętnie decyzje o dzietności, dlatego że jest głód pracy. Czy proszę ktoś sobie wyobrazić, ja jedno zdanie dokończę. Proszę. Województwo śląskie jest najszybciej, województwo śląskie, z którego jestem europosłanką, jest najszybciej wyludniającym się regionem w Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że upada polski przemysł, bo rząd nie ma propozycji. Co z polskimi inwestycjami rozwojowymi, jeśli ludzie nie mają pracy, nie podejmują decyzji o tym, żeby mieć dzieci? Czy klub Platformy próbował policzyć, ile będą kosztowały te zapowiedzi dzisiejsze dotyczące waloryzacji, dotyczące ulgi i zapytał premiera, skąd na to wszystko nagle znalazły się pieniądze, pani poseł? No oczywiście tutaj narzędzie do tego, żeby liczyć, ma minister finansów i wiem, że minister finansów to wszystko dokładnie liczył, bo inaczej nie byłoby tych dzisiejszych zapowiedzi, więc co do tego się nie obawiam. Waloryzacja, natomiast szacowany koszt ponad 3,5 miliarda złotych. Sama waloryzacja w tej ofercie dzisiaj zaproponowana. No, będziemy przyjmowali budżet i to będzie wszystko skalkulowane, także tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że te zapowiedzi będą zrealizowane, ale chciałam wrócić do wątku, bo pani poseł cały czas ucieka od sedna, jak wiele w ciągu ostatnich 7 lat polski rząd zrobił dla polskich rodzin. To jest ciągle za mało. Oczywiście chciałabym, żeby było dużo więcej, ale wtedy, kiedy wykończyliście swoje rządy, żłobków w Polsce było 373. Dziś pan podał ponad 1500. Z tego, co wiem, wczoraj otworzył się 2000 żłobek. Dzieci w przedszkolach w 2007 roku 47% dzieci uczęszczało do przedszkoli. Dziś to jest 70%. To są fundamentalne zmiany, które mają znaczenie dla rozwoju zawodowego zarówno kobiet, jak i mężczyzn, dla stwarzania dobrych warunków do tego, żeby mieć dzieci. Czy to jest ciągle za mało? Tak, chciałoby się ciągle więcej. Czy Prawo i Sprawiedliwość, pani poseł, zaczęło już w Parlamencie Europejskim walkę o to, żeby Unia Europejska miała wspólny plan finansowania kryzysu demograficznego? Bo taki pomysł pojawił się w programie Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że to jest pomysł na politykę prorodzinną w Polsce, między innymi, które PiS, idąc do władzy, starając się o zdobycie władzy, proponuje. Ja w swoim pierwszym wystąpieniu w Europarlamencie podnosiłam ten problem i wskazywałam na konieczność spójnej polityki przeciwdziałającej w Europie tej złej demografii, bo ta demografia, która jest niekorzystna w Polsce, ta tendencja jest również w innych krajach europejskich. Zatem uważamy, że z Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być wydzielone pieniądze, tak zwane pieniądze znaczone, na politykę prorodzinną i w tym kierunku będziemy pracować. I ten pomysł PiSu jest taki, żeby każda rodzina dostawała 500 zł na każde drugie, trzecie i kolejne dzieci co miesiąc. No to jeśli tak policzyć bardzo szybko, to jest kilkanaście miliardów, jeśli nie około 20 miliardów złotych rocznie wydatków tylko na ten cel. Skąd wziąć na to pieniądze? Nie ma lepszych wydatków niż inwestycja w rodzinę, niż inwestycja w edukację. Ale jeśli Unia Europejska powie nie, niech kraje sobie radzą same, to skąd my mamy wziąć na to pieniądze w polskim budżecie? My mówimy, że chcemy te pieniądze zabezpieczyć właśnie w Parlamencie Europejskim, żeby one były dedykowane wspieraniu demografii, tej pozytywnej demografii. I takie działania będziemy podejmować. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ulgi prorodzinne i zasiłki zwiększało. I również to Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005-2007 odmroziło zamrożone wcześniej renty i emerytury. Faktem jest, że liczba, i tutaj się zgadzam z panią poseł, miejsc w żłobkach i w przedszkolach wzrosła, ale to jest wynik tego, że wynegocjowaliśmy duże środki unijne w tej pierwszej perspektywie finansowej, które mogły wspierać rozwój przedszkoli. Ale proszę również zwrócić uwagę, że do tej pory nie ma subwencji oświatowej na przedszkolaki. Zatem koszt utrzymania przedszkoli spadł w jeszcze większym stopniu na samorządy. A jaka jest sytuacja samorządów? 70% zbliża się do granicy zadłużenia. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A gospodarcze spojrzenie na pomysły rządu w Trójce raz jeszcze o 18.45. Polecam. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, przetargał z urlopu piasek w butach. A ty, kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Passat z rabatem do 17 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Passat może być twój. Volkswagen. Das Auto. Wiadomość w Gazecie Wyborczej. Kierowco, sprawdź, jaki mandat dostaniesz za łamanie przepisów. Ile punktów? Dziś z Gazetą Wyborczą aktualna tabela mandatów i punktów karnych. Witam Państwa. Z cyklu Poradnik Dobrego Kierowcy odwiedzamy dzisiaj profesjonalny zakład naprawczy. Rozmawiam z właścicielem, panem Andrzejem. Proszę poradzić słuchaczom, na co zwracać uwagę przy naprawie samochodu po wypadku. Klient oczekuje, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Dlatego ważne jest to, jakich użyjemy części. Wiadomo, że najlepsze są nowe i oryginalne. Te od renomowanych producentów. Tak, a czy one nie są najdroższe? Są. Właśnie dlatego warto kupić dobre autokasko. A które pan poleca? No właśnie naprawiam auto ubezpieczone w ProAm. Oni gwarantują nowe i oryginalne części bez żadnych dopłat. Co więcej, ubezpieczają od wszystkich ryzyk. Mogę ich śmiało polecić. Czyli naprawa na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym gwarantowana przy zakupie auto, kasko w ProAma. To może chwila na reklamę. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół ProAma. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. 815 815 815. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. To początek kampanii przedwyborczej. Tak o wystąpieniu premiera w Sejmie i złożonych obietnicach mówią eksperci. Trudno jest powiedzieć, czy i gdzie rząd znajdzie środki, które pomogą sfinansować te wszystkie zapowiedziane działania. Choć są specjalne programy i środki, jakość powietrza nie zmienia się w aż 5 województwach. Dlaczego? Sprawdza to NIK. W piątek rozmowę w Moskwie o kolejnej próbie wznowienia negocjacji gazowych. Eksperci nie mają wątpliwości. Donald Tusk rozpoczął kampanię przed wyborami parlamentarnymi. W swoim sejmowym wystąpieniu premier zwrócił się do najuboższych i zaproponował korzystne zmiany, jeśli chodzi o ulgi na dzieci i atrakcyjną waloryzację rent i emerytur. Pytanie tylko, czy nie za późno wyciągnął rękę do wyborców i skąd weźmie pieniądze na złożone obietnice. Sylwia Białek. Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki nie ma wątpliwości. Obietnice premiera będą odczuwalne dla znacznej części społeczeństwa. Z drugiej strony trudno jest powiedzieć, czy i gdzie rząd znajdzie środki, które pomogą sfinansować te wszystkie zapowiedziane działania. Donald Tusk słynie z tego, że obietnice składa, ale słowa nie dotrzymuje. Dlatego dziś skupił się na tym, co można łatwo zrealizować, mówi dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Według politologa sondaże Platformy Obywatelskiej nie drgną, mimo że szef rządu wystąpił w roli świętego Mikołaja. To nie było jakieś sprawozdanie z działalności rządu, a takie wrażenie próbowano stworzyć, że później były to wystąpienia ministrów, ale sam Donald Tusk jedynie redystrybuował dochód narodowy, więc w tym przemówieniu niczego kompletnie nie było. Za 3 miesiące czekają nas wybory samorządowe. Premier rozpoczął dziś jednak kampanię przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się dopiero za rok. Sylwia Białek, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, dlaczego w 5 województwach nie poprawia się stan powietrza. Od lat poziom zanieczyszczenia nie zmienia się w Małopolsce, na Mazowszu, Śląsku, Opolszczyźnie i Pomorzu. Właśnie w tych regionach mieszkańcy oddychają najgorszym powietrzem, mówi Dariusz Nowak z krakowskiej delegatury NIK-u. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, no dlaczego tak jest, że to powietrze praktycznie w każdym z tych województw jest w dalszym ciągu złe. No teoretycznie mamy programy, te programy dobre są na papierze, mamy pieniądze, które można by wykorzystać, no a sytuacja od lat się nie poprawia, to powietrze jest fatalne. Dlatego kontrolerzy przyjrzą się pracy samorządów i urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Przyczyną smogu w Krakowie jest na przykład tak zwana niska emisja, czyli palenie w piecach, dodaje Dariusz Nowak. Około 85 do nawet 93% tych zanieczyszczeń pochodzi właśnie z tych pieców węglowych. No i to jest problem Krakowa. O tyle w Warszawie problemem są spaliny samochodowe, no ze względu na dużą ilość pojazdów. Każde z tych miast ma swoją specyfikę i inny problem, chociaż oczywiście tym głównym problemem jest fatalne powietrze. Wyniki kontroli poznamy najwcześniej za miesiąc. Kolejna próba zorganizowania negocjacji gazowych Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy. Trójstronne rozmowy mogą być kontynuowane we wrześniu. Wcześniej, już w najbliższy piątek, komisarz do spraw energii Günther Oettinger spotka się w tej sprawie z rosyjskim ministrem energetyki Aleksandrem Nowakiem. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Günther Oettinger problem gazowy poruszył we wtorek podczas szczytu krajów Unii Celnej i Ukrainy w Mińsku. Jego zdaniem konieczne jest przejściowe rozwiązanie obecnego sporu między Moskwą a Kijowem, by uniknąć problemów z dostawami surowca w najbliższych miesiącach. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie trzy strony mogłyby spotkać się ponownie przy jednym stole. Komisja Europejska nie potwierdziła daty 6 września, o której poinformował wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin. Nie mamy jeszcze ostatecznej daty, ale zdaniem komisarza Oettingera do rozmów dojdzie najprawdopodobniej we wrześniu, powiedziała jego rzeczniczka Marlene Holzner. To, co jest pewne, jak dodała, to piątkowe spotkanie z ministrem Nowakiem, które ma służyć przygotowaniu trójstronnych negocjacji. Komisarz przedstawił pewne propozycje kompromisu i chce sprawdzić, co Rosjanie na ten temat myślą. Dotychczas rozmowy gazowe były bardzo trudne. W obliczu braku porozumienia w połowie czerwca Gazprom wstrzymał dostawy surowca na Ukrainę. Tranzyt do Unii Europejskiej na razie przebiega bez zakłóceń. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Zmoknięci, ale szczęśliwi. Polscy motocykliści z 14. Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego dotarli do Moskwy. Przez ostatnie trzy dni niemal cały czas jechali w strugach deszczu. W poniedziałek odwiedzili polskie miejsca pamięci na Białorusi. Wczoraj byli w Smoleńsku i Katyniu. Dziś przyjechali do Moskwy i tu spędzą najbliższe godziny, mówi komandor rajdu Wiktor Węgrzyn. Będziemy tutaj na cmentarzu Dońskim w Moskwie, na grobach generała Okulickiego i prezesa Jasiukowicza. Będziemy na cmentarzu Wagańkowskim. Tam jest Włodzimierz Wysocki, Bułat Okudżawa, wielcy przyjaciele polscy. My już tradycyjnie od kilku lat składamy tam wieńce. Jutro polscy motocykliści ruszą w drogę na Ukrainę. Potem odwiedzą Rumunię, Bułgarię, Serbię, Węgry, Czechy i Słowację. Tegoroczny rajd katyński liczy 8 tysięcy kilometrów. To był serwis Trójki. Temperatura w nocy wyrównana od 7 do 10 stopni, nieco cieplej nad samym morzem 13 stopni, nieco chłodniej w górach do 5 stopni. Przelotny deszcz tylko chwilami, tylko na wschodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli sporo słońca, tylko na północy, w centrum i na wschodzie miejscami. Więcej chmur i słabe, przelotne opady deszczu. Nic poważnego podobno. Temperatura w ciągu dnia od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie, czyli opóźnia się zapowiadany na jutro przełom. Być może pojutrze, w piątek, temperatura wstępnie do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszam.